gede sing ono langit biru tulung padang ono uripku lintang-lintang luku sawangan awakku wengi iki ora bisa turu. Angin sumilakno keenggal singkirno loro sing ngono awakku iki wis me pirang mongso nggonku nandang loro loro ku sing ngono netro. Tulung, tulung ngono awakku, tulung ngono uripku, tulung ngono atiku. Angin, lintang bulan rungono suaraku, rungono tangisku. Nggonku nandang loro loro ku sing ngono netro. Tulung, tulung ngono awakku, tulung ngono uripku, tulung ngono atiku. Angin, lintang bulan rungono suaraku, rungono tangisku. Tulung, tulung ngono awakku, tulung ngono uripku, tulung ngono atiku.